رسوه ثم تنضحه ثم تصلي فيه ما تحطه بو ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه دانكوي خوص موم ديرتو مبرك بي ابري نك nga dal koy fete ak ndox ابري نك nga dal koy wiss manam nga dal koy lenkali manam nga wiss ko ابري نك nga dal di julli ci kawam ñu ne kon nak lolu manam li nga xamantene mom lay tektele mom moy deretu mbeureug mom sobele te lolu ijmaala bu borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala waye amma li nga xamantene nak mom moy deretu li nga xamantene mom nak mom moy deretu nit ak deretu rab yi nga xamantene dañuy lek seen yab lolu mom amul dalil bu deuguer bu wone ni lolu sobele waye bu boba dañ leen di wax naan leen wa legi hadithu fatima bint abi hubaysh radiyallahu ta'ala anha ya aisha radiyallahu anha neena te hadith bo mi ngi ci ñaari sahih moy sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima ya aisha radiyallahu anha neena ja'at fatima bint abi hubaysh fa qalat ya rasulullah inni imra'atun istahad fala athur manam yenentibi sallallahu alayhi wa sallam fatima bint abi hubaysh radiyallahu anha dafa ñew nako man kat ya yoy ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam man di jigen la jo xamantene damay gis beureuk sa su ne te duma set manam dafa am jorgel manam moy beureuk manam dafa am beureuk bu continue bo xamantene mom du diñ muneko nak sa yu nek legui da ngay raxas plage te lol la waxon Zainab bint Jahsh te lol la waxon Hamnata bint Jahsh ñol la waxon mbolam jigen yi nga xamantene ñoom ñoo ñewon ci mom diko wax ne ko ñoom dañoo amé fièvre bobu mu dalan leen bo leen déme ba wara julli da ngay bi raxas plage bobu ngeen raxas ko so leen ko rasé manam ngeen fexé ba am nek mu dañu wata la jami manam nga daari tak place bi bu ko defé dérèn di du tour boy dul lolu su fekkonté na wata dérèn jojo lan la ko wax dina ko innama hiya irqun wa laysa bihayda lolu irq la manam munako parce que daniko inna damal hayd aswadun ya'raf manam ak ci benen riwaya inna damal hayd aswadun ya'raf manam dérètu mbeureug dinañ ko xamé manam ndax day ñuul manam day ñuul def nako xamé ci benen riwaya muné dafa nek lo xamantene munako inna zalika irq lolu ak manam du deret ki la du deret manam ab sidid la bu fatch inna zalika irq walaysa bihayda motax munew walakin waya da'il an dumbeureug waaw deret la jo xamantene du fatché ci sidid di la munako walakin waya nak da'il salata bayil julli qadral ayami kemuk li manam bis yi nga xamantene han mom allati kunti tahidina fiha yi nga xamantene mom nga daan gis sa mbeureuk sumaxtasili top nak nga sang wo salite nga julli amna ci benen riwaya sax daf nako inna zalika irqun lolu day manam sidid la gu fajj wala sabil hayda way du deretu mbeureuk muna fa idha aqbalat al hayda wala ci benen riwaya fa idha aqbalat haydatuki manam su fekenteene sax mbeureuk dafa jub ci manam periode bi nga daan han mune faturuki sala nga baye julli fa iza zahaba qadruha mune su fekenteene nak lim qadruha lim manam dur bi nga xamantene mom nga dan tok lolu mom nga dan gis sa mbeureug bu deme nak mune farsili anki dama raxasal deret bi nek ci yow salitu nga julli wa deret joju nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax te hadith bobu ci mi ngi ci ñaar sahih manam sahih imam al-bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima da fay tektale ci anam gu leer ci ne manam te ci ne deret gi nga xamantene mom mo nek ci sidiji deret yoyu sobele sik neeku ci wa kon lolu manam mom moy manam bu boba day daal ñom neenañ gisunu dalil bu koy wone dalil la ngi ni te mi ngi ci ñaari sahih imam al-bukhari lañ nek ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima bok na ci li nga xamantene tamit batay ñom wuté nañ ci ak borom xam xam yi rahmatullahi alayhim nga xamne danaka ijma amon na ci bam dess wax jo xamantene comme ni al imam ibn rusd rahmuhullahu ta'ala wax ci bidayatul mujtahid neena wax la jo xamantene wax ju faible la won gu doye di la won ci waxu manam qawlun shaz la wax wax la jo xamantene vraiment borom xam xam yi dañ ko baye te daoud az-zahiri rahmuhullahu lañ toxal ci mom mu wax ko ni wa te wa zahiri top ñu ko ci rabi'at ar-ra'i itam rahmuhullah mom tamit doon nako wax te kenen top ko ci waye ñok te moy lan mom moy sangara bu sobe waaw waye ñi nga xamantene ñom ñoo am lenn ci mbolo ci ñu mujju ñi manam ñoo xamantene ci ñom dañuy wax ne te amna kenn ci seen serigne ñom seen bop ku le len manam gis do gis ci benn téré ci 14 siècle yu ñëkki ko xamantene dafa wax ne deret du sobe amul lolu mi ngi tambali legi ni wa kenn ci seen serigne mo walan ko wax wa nek nonu itam manam amna lenen lo xamantene manam manam amma sangara nak mom itam manam dafa nek lo xamantene sogal hatta xolal ya subhanallah ibnu taymiyah rahmahullah nga xamantene moy sen delu way bi gëna kawé mom ci maj muul fatawa dafa wax ne deret mom sobe la bo xamantene manam upp fuuf ci borom xom xom lool lañ wax daana fi ci ñu jëk ñi ñu mujj deret manam sangara mom sobe la lool te amul benn sikisak ci ne sangara sobe la té waxul sax ñeneen benen wax di tellement dafa faible té mom moy waxu rabi'a ak daoud az-zahir rahmatullah alayhim wa waye nak té bokk na ci li wone ni sangara manam sobel mom moy alquran lim wax innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan fattanibu ha la'allakum tuflihun wa kay manam yeen mune ya ayyuhal ladhina amanu ay yeen gaay nga xamne gem ngeen te deggu innamal am dess moy al khamru med mu dadi lim yeenani ci dess manam wal maisir moy al maisir mom moy jeu de hasard manam mune wal ansabu manam ak al azlam manam moy yi nga xamantene fofu ngeen di sampé sen xërum yi diko fa jamo ak ñi nga xamantene manam mom moy sen yi ngeen bantalé yoyep rijusun ay sobe lañ fajitanibuhu ne ngeen ko moy tandiko la'allakum tuflihun bu ko defé ngeen taxé innamal amba des moy yuqiyu dayratal baynakum sen digeunte al adawata ak nono wal baghda ak mbagnel fil khaq inma yuridu inma li am dess moy yuridu lim namna ash-shaytan shaytane an yuqi'a muratal baynakum sen digeunte al baghda al adawata nono wal baghda ak mbagnel fil khamri ci sangaras wal maysiri ak maysir bi jeu de hasard wa wayasuddakum ba pare mu dumoy len an zikrillah ci tuddu yalla ak diko fatale ko wa an salati ak ci julli munafa hal antum muntahuna xana do len arrete nak legi xana do len baye jeufandiko sangara ak ay jeu ay pemi lonas ak yu demene ko non xana legi nak do len ko arrete lolo kon ay bobu day tektale ci anam gu leer ci na sangara mom day nek sobe ndax mir comme ni nga xamne non lañ ko waxe sank manam faaw day nek lo xamantene sobe la manam sobe jëm lay doon te lol moy zahir wax ni niki non buñu bu fekkante ne sobe bi mën ta nek sobe jëm mu doga toxal ñu doko toxal mu doga dem ci nek sobe mana te sangara comme ni nga xamantene non la nekke sopeku gi mi sopeku nek gi nga xamantene non lay nek ak ni mi xassawé ak ni mi mel ak ni nga xamantene lol moy muskir la manam day ni mi yobbu am xel mu lol motax mu nek sobe wala lolou kon lolou manam te lolou motax borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala am na luñu deppo moy sangara deppo na ñet ci atay sangara bu jëk bi mom moy sangara lu bari li ak lu neew li sobe la lu bari li ak lu neew dafa haram ñaaral moy sobe la manam kon lu neew li ak lu bari li dafa haram niki nonu manam sobe la mom moy ñaaral ñettel bi mom moy dañ lay door dafa am dañ lay door do ci woute gu ndaw gu am ci ñom li upp ci ñom ñu ne 80 ku lañ lay door mu am mbolo ci xana bi lay rahmatullahi alayhim yu ne 50 ku rek lañ lay door waya ala kulli halim dañ lay door lool moy li nga xamne mom deppu nañ ci rek sangar manam ñet yi am nako lool motax ci kaw lool manam amna yeneen ñet manam ci kaw pour motali njariñ li insha Allah dañuy xamne ñet mbir la yu nuro amna ñetti mbir yo xamanteni dañu nuro tu duñu ben li nga xamanteni mom lañu wax muskir moy lepp lo xamne day yobum xel moy day mandilo nit moy sangara ndax day mandilo nit ndax day yobum xel andak banex gu kawé lool mom moy muskir mu am li nga xamanteni mom lañu wax murqid moy lo xamne day nelaw lo nit dakoy anesthésie nelaw loko lool murqid la tuddu mu am lo xamanteni mom lañu wax mufsid lo xamne mom day yakum xel mais du yak ciir yi be mom day nelaw lo xel mi nelaw lo ciir yi ba ciiri dootu ñu yëgëti moy murqit mufsid mom day yakum xel comme ñom yamba ak ñom dorok non la mel mom day yak xel kesse waye duko yu bu ciiri wa amma murqit anesthésie ak yoy non yoy mom dañuy yobbu xel mi ci jamono jojo yobbu cieur yi dootul yegati dara wa du and ak banex bu kawé niki non waye nak muskir moy li nga xamantene mom day sangara la day mandilo nit kok mom day yobum xelam ba paré woyofal cieur yi and ak banex bu kawé yoy ñet muskir nak bi nga xamne mom day mandilata bob mo jago ñet att yi nga xamantene mom la la wax amma yi nga xamantene ñom ñoy ñaar yi ci dess te mom moy murqit bi nga xamne day nelawlo nit ki ak mufsit bi nga xamne day yaqum xel bi koku nak mom lu ci bari lu bari ci manam am ci quantité bu bari utiliser ko ci dafa haram waye amul had ken dula ci def dara wa lool dafa haram koku moy ben manam bu fekente nak imam bi manam ki nga xamne mom moy juge dekk bi mom su ko nexé mu tek la pen bu mu xol waye sharia mom amul pen bu mu ci tek ci ciossal waye juge bi rek mom moy xol sono li bax ci jamono joju ak ci beureup bobu mu tek la ci pen bu mel non wa amma ci li nga xamantene nak mom moy bu fekenteene nak li li lolu kon ben la moy kon jeufandiko ci lu bari day haram ñaarel bi mom moy amma bu fekenteene nak ding ci jeufandiko lu tuti lolu dootul haramati ndax lolu bu fekenteene nak ngir fajula mën na la fat wala yu mel non boba dootul haramati kon boba ci lañuy xamé len ba pare ñom duñu sobé ñom duñu sobé kon lool limi tekki moy su fekenteene dafa am benn ci produit yoy non nga xamantene dama koy bolé ci sama benn médicament sobel sama médicament bi manam ba parce que daf koy meuna fajj daf ma yok wir ak yu demé ko nonu boba dootul haramati day nek lo xamné day dagal amma su fekenteene nak benn ci produit manam sangara dama ko duggal ci sama médicament day haramul médicament bi wa niki nonu manam kon yoy duñu haram ci luñu doyal waye nak def nako daganal leg leg motax tamit masalan meuf nako jeufandiko ngir médecin meun nagn ko jeufandiko ngir anesthésie nit ñi ak yu demé nek nonu lool meun na né waye li nga xamantene mom moy sangara mom ala kulli halin dafa haram te mom sobe la bok na ci li nga xamantene kon lool nak mu am benen mbir bo xamantene dañ nango ci leral te insha Allah taala dinañ ko leral ginnaw bi nga xamne mom lañuy dajj teori gaayel manam ndax ñu la liñu wax moy daño tekte lo ci ñaari wax yo xamantene manam ñu mujju ni motax may wax nga xamantene ñom neena ñoy sangara mom du sobe ndax lan ndax neena amul dalil te bu fekenteene aya bi du dalil ak ijma borom xam xam yu ñëkki rahmatullah alayhim lolu sudul dalil xawma lan moy dalil way su fekenteene ñom daño wax ne a hadith sahibul muzadatayn manam hadith borom ñaari dam zaaji manam buteel yi ñi def sanga neena waji moy waji ñewoon ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam te hadith ñi ngi ci sahihi yenenbi sallallahu alayhi wasallam waji da ka tamulon di def sayu dal juge fenn rek da nga dal indil ay kado legi nak bes mu dal di ñu indil ko ñaari buteelu sangara yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko xana xamoni li dafa haram suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko haramal mu amna ku koy di munako mu dal niko lokoy di munako dama niko nako jaay comme que legui mom munatu ko jëfëndiko munako dedet innal ladhi harrama shurbaha harrama bay'aha ki nga xamantene mom mo haramal nan mom moy ki nga xamantene moy suñu borom subhanahu wa ta'ala mom itam mom mo haramal jaay gi mu dal niko numuy def munako dang koy tour legui mu dal di simmi muné mu ubbi mu ubbi ko dal di koy tour ñu ne te yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxul ben yon nañ fa soti ndox comme ni nga xamantene non la awé won ci hadith kaw kaw bi moy hadith moy suñu moy juromelu hadith ci buntu bi nga xamantene mom lañu ne manam moy kaw kaw bi nga xamantene dafa dem tour ndox ci jakkaji yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa nañ fa soti ndox manam ñu la di wax lool ñu ne bok na ci li wone ne kon sangara du sobe moy su fekkonte ne kon sobe la konon ton don na wax nañ fa soti ndox ñu ne itam benen bi nga xamantene mom moy wané ni du sobe mom moy boutiel yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxul nañ ko soti manam bu boba nak liñ leen ni sontu moy nañ ci hadith bobu moy dañ nan leen yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam adamu zikr laysa zikrul adam ñak tuddu mbir tekkiwul ne han ñak tuddu mbir tekkiwul ne da nga tuddu ñakam waaw manam comme moye te lolu manam niki nonu manam cim xel rek comme xamnañu sangara mom sobe la cim xel rek moy masalan tay ñu jël xolal tay boutel bobu nonu tay bu ko waju bu gono jëfëndiko wat fekk soow la ci defon masalan mu bëgg ci jëfëndiko wat def ci nenen wala def ci bisab est ce du ko raxas lolu manam jarul sax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam di wax nañ ko rax nañ ci def ndox wala deet manam lolu ci xel rek moy dañ koy xam lolu ben la ñaarelu mbir bi nga xamen kon lolu mom moy seen tektal bobu te seen tektal bobu degeerul dafa doye di manam moy comme ni ñu wax dembu rek bu ngeen am bintu da dawal parjo bu fi voilà am nga ci xel rek moy metro bi la duggal sey bo voilà ndax wa wa manam yu mel ni tamit lolu la wala wa ni ngi nonu itam bok na ci wa bok na ci li nga xamantene itam manam kon ñom tektelo nañ ko moy hadithu Anas bi radiyallahu anhu ndax Anas ibn Malik radiyallahu anhu dafa wax ne kéro bi nga xamantene mom la ayé ba wacce manam ayé bi nga xamne mom mo haramal sangara bo way mu ne fep fo dem ci mbeddu medina yi dañ fa doon soti dox mune dañ fa doon soti sen sangara mune ba mune mbedd medina yi fess del ak sangara neena ba nga xamanteni sax ci yoonu jakkay sax dafa amul wa mu fess del ak sangara waye lolu li nga xamanteni mom lay tek sik nekul ci ne ak medina sik di xol ak imagine rek tay ñu ne la mbedd lion yi da fess sangara manam sik nekul ci ne lolu waxin la wo xamanteni tay masalan buñ ne ay ngentel diw la de wa manam wa senegal gep nga fawul lolou tekki wul ne wa senegal gep dañ fa def wala tay buñ ne keur gi dafa fesson del fo sanni bat mu tak fo sanni bat mu tak lolou tekki wul ne amul place bo xamne bo fa sanni bat wa do fiam del moy da bari nit rek wala lolou lay tekki wa sik nekul ci ne lolou rek lay tekki te lolou lak wax la jo xamantene arab yi dañ koy faral di jeufandiko ci sen langage ala kul hal manam sangara mom sobe la lol mom moy li nga xamne moy bolo borom xam xam ijma' la danaka ijma' la ci borom xam xam rahimahumullah ta'ala lu ñu wax xana rek mu nek wax jo xamantene dafa ber won di lako dalé ci jamono yu jëkke waye jamono yu mujjii keneen waxatu ko won wa xolal lol legi nak ba nopi li gëna graw moy dañoo tektalo fofu ci ne manam kon sangara comme que nak sangara mom legi sop mom du sobe lay kon boko defé ci parfum yi ak diw yi ak yu mel non bu woba moy alcool bi kon boba grawul té lool nak sik nekul ci ak njumte la guuray té bok na ci li nga xamantene mom moy tek té na né lool njumte la guuray bu ñëk bi déjà dañ lay wax né la alcool bo parce que loolu ñu bëri xamuñu ko moy alcool ñaari façon lañ ko mëna amé té alcool day mandilaté manante waxon nañ né la bu dé day mandilaté ñu néwli tamit day nek sobé manam té sobé comme niñ ko gissé won biñu giss ci walu ndox mi manam sobé gu touti bu duggé ci lo xamanténé du ndox daf koy yak ci waxu lu ëpp fuf ci borom xam xam moy mazhabu hanafiyé moy mazhabu shafi'iyé moy mazhabu malikiyé moy mazhabu hanabilé rahmatullahi ala jami' niki nonu lu ëpp fuf ci borom xam xam rahmuhumullah lool mom moy seen mazhab manam moy sobé gu touti bu duggé ci lo xamanténé liquide la da koy yak wa wala bok muy meuna wal ci lo xamantene du liquide lolou tamit daf koy sobel te lolou borom xam xami rahimahumullahu ta'ala manam lolou deppone ci manam te lolou manam bu boba ci lañuy xamé ni bu fekenteene dafa ju am alcool manam alcool bi mom sobel la alcool nak ñaari façon lañ ko meuna amé bu ñëk bi mom moy fermentation moy jël pour li ngay jël mo xam raisin la wala lenen nga diko jël teye ko manam jamb ko manam teye ko bayiko non mu neup dem ba neub ba yak do di nek sangar lolu ben façon la buñu amé alcool benen façon bi nga xamanteni mom lañuy amé alcool moy procédé ko par méthode chimique mais ñaar yépp bu génné même formule bi lay doon formule chimique bi ben la alcool la wa lolu motax manam lolu ci kon lolu manam ci lañuy xamé ni yoy alcool yi ñi def ci diw yi produits yi nga xamne mom lañuy diwo ak produits yi nga xamne mom lañuy défar pour suñu yaram yi di noy ak yi nga xamantene mom lañuy parfum yi yoy yépp dañu haram té ay sobé lañ comme buñ ko défé nak ci loolu nga xamantene ay liquide lañ té duñu ndox wala bok yoy nga xamantene en tout cas day jaxaso ak ñoom duñ leen mëna tékkalat boba yoy tamit dañuy nekk sobé boba manam moy lan moy suma ko diwo julli té tay ko suma julli lu baax suma ko jëlé def ko ci sama yéré julli ci sama julli bi du baax et cetera topal lool wa donte loolu dafa nek lo xamné tékantal la bo xamné dafa aju ci benen masala bo xamné insha Allah ta'ala dinañu ko gis té mom moy ndax manam dimbi sobe farata la ci buma waré julli wala dit waye lu upp fuf ci borom xam xam ni rahmatullah alayhi moy farata la te lol moy mazhab hanafiyyi moy mazhab shafi'iyyi moy mazhab hanabili ak mbolo mu bari ci maliki rahmatullah alayhim manam ala kulli hal li nga xamantene dal mom lañ ci djublu te lol moy li gëna deugar insha Allah moy ni manam bu fekkentene dama julle ak sobe manam sama julli gi du bax su fekkentene xamna ko te tay kok sama julli du bax legui nak kon ci kaw lolou bu woba dañuy xamne kon manam produit yoy dafa haram jeufandiko lolou ben la manam day sobeu lolou deja ben la waye ñaarel même su fekkentene manam ñom li gëna graw encore subhanallah li gëna graw moy dañoo acc manam jël lolou non seulement dañoo jël ne japp ne sangara du sobe japp giñ japp ne sangara du sobe lolou dugg deja amuñu ci yoon lolou moy première chose mais ci kaw lolou dañ ci attegat benen acte moy lan kon bu duggé ci yi nga xamantene manam mom moy ay ñom ñom manam parfum mën na jël parfum bobu diko parfumé wu té loolu tamit boba dañ na leen nañu leen may né sangara du sobé nañ leen ko may wa ndax alquran waxul né fajjatani buhu na ngeen ko moy tandiku na ngeen ko sori li nga xamné dañ la wax né nang ko sori loolu moy dafa haram muy defandiko ko kon sik neeku ci né parfum bobu nga xamantene dafa amé alcool kon dafa haram ñu jëfëndikoko kon bu woba li nga xamantene mom lañ ciy xamé mom moy parfum bobu jënduko ak jaay ko ak mayé ko dafa haram ak yoy yépp manam kon manam lu mata baye xel la yoy ay yu mata baye xel yo xamantene lu ëpp ci mbor ci nit ñi en général duñ koy baye xel wallahi du ne dañu taral de dañuy wax rek li nga xamné mom mo aju ci att bi ne borom bi subhanahu wa ta'ala ala kulli hal manam yoy ay bir la yo xamantene manam kon borom xam xam ni rahmahumullah ñoom depp wonañ ci ne yoy ñoom ay soge lañ bok wala legi nak yoy kon ci gattal moy yi nga xamantene mbolem borom xam xam ni rahmahumullah taala depp wonañ ci ne soge lañ mu daali dess der kon benen bir bo xamantene depp wuñ ci ne manam mu daali dess ak yeneen bir yu bari yo xamantene duñ depp wuñ ci mu am tamit yo xamantene itam manam wax nañ tamit ne def nako djegalé manam mu am lim bo xamantene manam dayo wo xamantene fek sobe bi yeggu fa bu boba dañ nan wa li de sobe la bo xamne dañ koy djegalé moy li ñi wax al mafu anhu yoy insha Allah taala danañ ko leral bu ñu yexé ci hadith yi nga xamantene mom lañ doon jundju sank mom moy hadith um qais bint mihsan al asadiyya wala hadith ya aisha radhiyallahu taala anha yi nga xamantene ñom ñoy ñettel ak ñentel hadith ci buntu bi manam bobu insha Allah taala dinañu leral li nga xamantene mom mo aju ci bobu masala mu daadu dess fi nak benen masala bo xamantene borom xam xabi rahimahumullah ñoon tamit manam dañ ci wuté comme niñ ko junjé won sank mom moy ndax dindi sobe farata la wala du farata ci julli wala bok sunnatul muakkadala koku borom xam xami rahimahumullah koku dañ ci wuté comme niñ ko waxé won sank hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilé ak mbolo ci malikiyye rahmatullah alayhim ñom dañu wax ni manam kon dañu wax ni ñol ñetti wax mo ci am manam hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabilé rahmatullah alayhim ñom dañ ne julle ak sobe dafa haram manam kon ba paré manam sobe mu dal manam dañ ko wara dindi kok obligé la obligé dañ ko wara dindi bu fekkante ne nit ki dindi wuko day daal di nek lo xamantene bu julle jullem gi du bax kon bu boba faw day fay jullem bi abadan faw day fay jullem abadan amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullahi alayhim ñom dañoo nek ñaari xaj bu ñëk bi ñom dañ ne farata la waye nak ci charte nit ki man ko dindi bo para tamit mu nek lo xamne daf koy fatali wa lolu charte bobu la amma ñeneen ñi nga xamne ñom ñoy yenen maliki rahmatullahi alayhim ñom dañ ne sunna la waya sunnatul muakkadala manam moy nit ki su fekente ni julli na te julli wala ak sobem tamit grawul na manam waya nak da fay fay ci waxtu wi wa manam sopu nañ mu fay ci waxtu wi waya du farata manam moy nit ki su julle te tay ko ak sobem grawul mën na continuer julli ndax manam jullem dana bax ba tay lolu mom moy ñetti wax yi nga xamantene ñom la borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax ci bobu masala amma ñaari maliki rahmatullahi alayhim seen wute bobu lu manam mbolo ci ñom kenn ku ci nekk day netali ne day wax ni lolu moy li gëna siiw ci mazhab bi motax khalil rahmatullahi alayhi bi mu koy indi dafa la daf ko indi comme question ndax farata la wala sunna la dan khilaf wute amna ci wa lolou motax kon borom xam xam yi manam kon rahmatullah alayhim wute nañ ci bobu masala ñi nga xamantene ñom ñoy manam kon jumhurul ulama ñi ngi tektelo ci buntu ci hadith yu bari yo xamne ñoo ngi ci buntu bi bok na ci hadith ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje masjid daf ni yaghsilu zakara ci benen riwaya mo irsal zakara ak ci benen riwaya moy wan dakh farjak yoy yep dañuy tektele manam ni dañu wara raxas sobe bi manam lolu kon da fay tektele manam da nga wara raxas sobe bi benen hadith bi nga xamantene mom moy biko tektele mom moy hadithu kaw kaw bi nga xamantene dafa tour ndox ci jakka ji yenente bi sallallahu alayhi wasallam dadi wax ne sabu alayhi alma nagen ci tour dox ñu daldi walaf amara nabi sallallahu alayhi wasallam bi zanubi mimma fasubba alayhi wala ci benen riwaya fa uhriqa alayhi manam mu daldi wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ñu indi ndox bo xamantene day nekk ci manam siwo bu fess mu ne nañ ko ci sorti yoy kon day tektele ne dañ ko wara dindi bok na ci li nga xamantene mom lay tektele manam mom moy wanen dañu wara dindi sobe moy hadith ya Asma bint Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma wi nga xamne ño nek ci sahihi.